mama ku mamae, masia ku mama, masia ku mamae, masia ku mama, nkosi na yuda aku mamae, masia ku mama, mopeli kitoko aku mamae, masia nga na yembe ni masia ku mamae, masia nga ina bine ni masia ku mamae, masia ku mama, kulo yesu alunga kini Kolo Yesu alumaki, Isope kokoro, Oto kolunga, Oto kolunga, Tokolunga satana, Tokolunga masumu, Enakomo na Yesu, Oto kolunga, Oto kolunga, Oto kolunga, Oto kolunga, Mokozi Dawida binaki Isope kokoro